थॉमस अल्वा एडिसन 14 भाग 1876 में एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1877 में थॉमस एडिसन और उसकी टीम ने ग्राहम बेल के टेलीफोन में कई सुधार किए। उन्होंने कार्बन ट्रांसमीटर का आविष्कार किया, उससे बहुत स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती थी। उसके बाद से एडिसन का कार्बन ट्रांसमीटर ग्राहम बेल के टेलीफोन में लगने लगा। उसके बाद एडिसन ने ध्वनि को रिकॉर्ड करने और उसे दोबारा प्ले करने की एक मशीन का ईजाद किया। 1877 में उसने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। 1870 के काल में मोमबत्तियों, तेल और गैस के लंपों से घरों में रात को प्रकाश पैदा किया जाता था, पर उनसे धुआं पैदा होता था और आग लगने का भी डर लगता रहता था। 1878 में थॉमस एडिसन घरों में बिजली लाने के विषय पर शोध करने लगा। थॉमस एडिसन ने अपने लिखित नोट्स से सैकड़ों कापियों भरी। उसने एक समय कहा, मैं यह बिना किसी अतिशयोक्ति के कह सकता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक लाइट के संबंध में 3000 से ज़्यादा झोरियों के बारे में सोचा है। वो इस विषय पर साल भर से ज़्यादा प्रयोग करता रहा। जीनियस, वो अक्सर कहता था, केवल 1% प्रेरणा और 99% पसीना होता है। 1879 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। जब बिजली बल्ब में से होकर गुजरती, तब एक धागा चमकता और चीज़ें रोशन करता। उसके बाद तो मेनलो पार्क में थॉमस एडिसन के नए आविष्कार को देखने वालों की भीड़ लग गई। बिजली बल्ब को जलता देखकर सभी लोग अपने घरों में वैसे ही बल्ब लगवाना चाहते थे। थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री में बहुत से मजदूर रखे जो बल्ब, लैंप्स, तार और नई बिजली की ज़रूरतों के लिए अन्य चीज़ें बना सकते थे। 1882 में थॉमस एडिसन ने न्यूयॉर्क सिटी के पर्ल स्ट्रीट स्टेशन में बिजली उत्पादन के लिए पहला विद्युत जनरेटर बैठाया। सितंबर में पहले 85 ग्राहकों को बिजली की सप्लाई शुरू हुई।